Rohantam koncert közben az utcára, és hihetetlen szerencsém volt. Pont velem szemben ment el babakocsival egy hölgy. Mondtam neki, hogy vészhelyzet van. Éppen koncertezek és csecsemőszál kell. Nem vártam meg a válaszát, kizettem a kisbabát, és a seggéből kiszívtam a szart. Visszarohantam a színpadra, és onnan a közönség arcára köptem azt. Sokan azt skandálták, hogy Gigi, Gigi, de én nem Gigi vagyok. Nincsenek tetoválásai, nem iszok minden nap, nem heroinozok. Plusz egyik ötöket sem fogdosom meg, mert mind rondák vagytok.